υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, είχε τέτοια ένδειξη. Φαγωθήκατε. Φαγωθήκατε ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά είναι. Τόσο καραμπινάτα. Το πρώτο ψέμα είναι. Τόσο καραμπινάτα. Έλα, που να αποδεικνύεται σε κάθε νοήμονα που θέλει να καταλάβει. Νομίζω δεν τους νοιάζει πια. Και για τέτοιο, τους νοιάζει και τους παρανοιάζει το συγκεκριμένο. Και για τέτοιο θέμα, πρώτη φορά, ναι. Όταν τα έλεγε αυτά στη Βουλή, είχε, δεν είχε ένδειξη, είχε έκθεση. Δύο επιστημόνων, ο ένας είναι ο Τσιόδρας και ο άλλος είναι ο Λύτρας. Ο Σωτήρης. Ναι. Και ο άλλος είναι ο Λύτρας. Τους είχαν δώσει την έκθεση. Το λένε. Από το Μάιο, νομίζω. Από 5 Μαΐου. 5 Μαΐου. Από 5 Μαΐου. Και βγαίνει 1η Δεκεμβρίου και λέει: δεν έχω τέτοια ένδειξη. Εντάξει, μπορεί να διάβαζε τότε, να κάνει άλλα πράγματα. Αν ήταν ευρωπαϊκή πραγματική χώρα, από χτες το βράδυ δεν θα είχαμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τι θα είχαμε? Δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Συνήθως όταν συλλαμβάνονται να λένε ψέματα οι πολιτικοί στις ευρωπαϊκές χώρες. Αφήνονται ελεύθεροι. Συνήθως. Αποδεσμεύονται. Αποδεσμεύονται. Αποδεσμεύονται. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να λέει ψέματα ένας άνθρωπος που είναι σε τέτοια θέση. Αυτό τι σημαίνει με αυτό και το ψέμα? Και πολύ επικίνδυνο. Ότι. Πόσοι γύρω στους 8 με 10.000, πόσους είπαμε άνθρωποι δεν θα είχαν πεθάνει? Θα σου πω μετά τα νούμερα. Θα σου πω μετά τα νούμερα. Έχουμε κάνει ένα υπολογισμό. Αλλά πριν να συνεχίσουμε αυτό, θα ακούσουμε τον κύριο Λύτρα, ένας εκ των δύο επιστημόνων που συνέταξαν αυτή την έκθεση. Μίλησε χτες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky και λέει αυτό ακριβώς, ότι τους είχαμε ενημερώσει. Αυτό που θέλω να τονίσω για τον κόσμο είναι ότι τα ευρήματα αυτά δεν τα κρατήσαμε φυσικά για τον εαυτό μας για να κάνουμε μια επιστημονική δημοσίευση. Τα δώσαμε, ενημερώσαμε αυτούς που έπρεπε να τα ξέρουν. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Προφανώς δεν κρύψαμε κάτι. Κοινοποιήσαμε άμεσα μόλις κάναμε την ανάλυση αυτή σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Και έχοντας περάσει τη διαδικασία αυτή και έχοντας φτάσει στο σημείο της δημοσίευσης, ήρθε η ώρα για να τη διαβάσει. Στη δημοσίευση αυτή και όλος ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Εδώ ο κύριος Λύτρας, το λέει ο άνθρωπος, διότι επειδή σφίγγουν τα πράγματα, προσπαθούν και αυτοί να σώσουν ό,τι μπορούν οι επιστήμονες. Είναι το ακαταδιοκτωμένο από την άλλη. Δεν έχει ακαταδιοκτό. Στον δρόμο θέση, δεν έχει ακαταδιοκτό. Και τραπεζίτες έχουμε κάτι ακαταδιοκτό. Για το συγκεκριμένο. Εκτός αν. Συμμουσιολόγος δεν είχε κάνει ακαταδιοκτό. Α, στην επιτροπή. Ναι, μπράβο, ναι. Κοίτα να δεις, λοιπόν. Το ξεχάσαμε. Το είχα ξεχάσει αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν γίνει πράγματα με στην παρτίδα. Έχουν γίνει πραγματάκια. Ναι. Δεν είπε ότι έδωσα στο Μητσοτάκη την έκθεση. Ναι, είπε ότι δώσαμε σε αυτό που πρέπει να την ξέρει, σε αυτού που έπρεπε. Αν, που λοιπόν, παίρνουν τις αποφάσεις. Ο Μητσοτάκης παίρνει τις αποφάσεις. Αν λοιπόν. Ναι, σωστό. Αν λοιπόν δεν είχε λάβει γνώση ο Μητσοτάκης και την είχε κάποιο από κάτω, έπρεπε το κεφάλι του από κάτω να είχε κοπεί χτες. Στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Στο δέντρο. Ναι, στο δέντρο. Στα σκαλιά, άντε, στα σκαλιά πάνω. Γιορτάζουν, ναι, ωραία, στα σκαλιά. Να κάνω γύρω-γύρω. Λίγο πιο πάνω. Ο έτερος της, που συνέταξε την έκθεση είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας. Ναι, ο Σωτήρης. Ο οποίος δεν γίνεται να έχει συντάξει μια τέτοια έκθεση με τόσο σοβαρά συμπεράσματα μέσα και προειδοποιήσεις προς την πολιτική ηγεσία, γιατί αυτή πρέπει να πάρει μέτρα για τις ΜΕΘ και όλα τα υπόλοιπα, και να μην το ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με το Σωτήρη μιλάνε κάθε μέρα. Η Επιτροπή εισηγείται, εμείς αποφασίζουμε ως κυβέρνηση και εμείς αναλαμβάνουμε τελικά και την πολιτική ευθύνη. Με τον Σωτήρη τον Τσιόδρα συνομιλώ σχεδόν καθημερινά. Συνομιλώ σχεδόν καθημερινά με τον Σωτήρη. Τρεις φορές την εβδομάδα έχουμε πρωινή σύσκεψη όπου βλέπουμε όλα τα δεδομένα. Μιλάει καθημερινά. Δεν του το είπε. Τι δεν του το ξέχασε. Ήθελα να σου πω κάτι και έχει σταματήσει το μυαλό μου. Αυτό που λέγανε για τον από το Μάιο. Παναγιωτόπουλο. Λέγανε άλλα θέματα. Όχι, αυτά είναι από το Μάιο, δεν είναι Παναγιωτόπουλο. Από το Μάιο έχει θέμα το. Πολλά θέματα έχει, ναι, αλλά επειδή υπάρχει ένα θέμα κορυφαίο στον τόπο και χάνει τη ζωή του κόσμος, Πεθαίνουν άνθρωποι. Οι οποίοι θα ζούσαν. Άνθρωποι γιατί υπάρχουν οι αντιβολιαστές, οι θεματοφύλακες, όλοι αυτοί. Και η ατομική ευθύνη. Δεν έπλαινε τα χέρια σου. Έχουν ατομική ευθύνη, ορίστε. Δεν έπλαινε εσύ τα χέρια σου. Δεν έφτιαξε μάσκα. Και χρησιμοποιεί κάθε μέρα αυτό το ρημαδομέτρο. Τι θες και πας με το ρημαδομέτρο στο Σύνταγμα και γίνεται χαμός. Στο Σύνταγμα δεν έχει πάρε το ελικόπτερό σου. Πρόβλημα στο Σύνταγμα. Πάρε το ελικόπτερό σου, το σοφέρ σου. Πάτε στα εφετεία και στα θέατρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει το Σύνταγμα στα μετρό. Το εφετείο και τα θέατρα. Την απάτη και του εγκληματίε φταίει το εφετείο. Και όλα αυτά που έκανε ο κόσμο. Και δεν φταίνε αυτοί. Που είχαν την έκθεση, ξέραν τι πρέπει να κάνουν, δεν έκαναν τίποτα. Δεν ενίσχυσαν το σύστημα υγείας ούτε. Στην αρχή μόνο. Ποια αρχή, ναι, από εκεί και πέρα, από το Μάιο εννοώ. Και θυμάσαι. Μετά δεν έχει πέσει ευρώ στο σύστημα υγείας. Τις κλίνες δεν τις αυξήσαμε γιατί θα μας μείνουν αμανάτι, δεν ξέρουν να τις κάνουν ναι, μετά. Ναι, μεγάλο. Σωστό. Ούτε τα μέσα μεταφοράς διακυκλοφορούν για ένα εκατομμύριο που έλεγε ο άνθρωπος ναι, κόσμο. Τα λεωφορεία. Λεωφορεία ή θα αυξήσουμε τα δρομολόγια. Στις πρώτες, όταν ξεκίνησε η πανδημία, θυμάσαι ένας ψιλοπανικός στα λόγια, κάτι δωρεές, μεθ, εγγένεια μονάδων εντατικής θεραπείας, σε νοσοκομεία. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία μάθαμε ότι πολλές από αυτές ήταν λίγο μούφα, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπαμε μια κίνηση, μια κινητικότητα. Από το Μάιο, που του έδωσαν αυτό το χαρτί. Και που ξέρει, λέει ότι χωρίς μεθ. Ότι χωρίς μεθ πεθαίνεις. Έχεις δει να ανοίγει μεθ από το Μάιο. Τίποτα, για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή. Δεν έχεις μια αγωνία, κάτι να κάνω. Μου δώσαν και ένα χαρτί. Μπορεί κάποια στιγμή να δει το φως της δημοσιότητας αυτό το χαρτί. Να δείξω στους χαχόλους τους ηθαγενείς. Ή δεν νοιάζονται, ή είναι τέτοια η αλαζονία που σου λέει αποκλείεται. Το σύστημα ένα είναι όλο δικό τέτοιο, μας. Ναι, αλλά σκοτώνεται κόσμο. Το σύστημα δεν θα το ακούσει πουθενά. Σκοτώνεται κόσμο. Ναι, δολοφονούν. Ναι. Δολοφονούν έτσι όπως το κάνουν. Είναι δολοφονία όλο αυτό. Περίπου ανθρώπων. Λοιπόν η μισή από όσους έχουν πεθάνει από την πανδημία, περίπου 20.000 πλησιάζουμε. Θα σου πω τα στοιχεία. Η μισή λοιπόν περίπου θα μπορούσαν να μην έχουν πεθάνει. Όχι, δεν είναι η μισή. Πώς είναι. Ο κύριος Λίτρας, θα σου πω, ο κύριος Λίτρας με αυτό που έδωσε αναφέρεται σε τρεις δείκτες. Η μία είναι η διασωληνωμένη και η αύξηση θνητότητας. Όταν έχουμε 300 διασωληνωμένους στη χώρα, η θνητότητα είναι 16%. Όταν έχουμε 400 διασωληνωμένους στη χώρα, η θνητότητα είναι 25%. Ναι. Το έχει υπολογίσει. Όταν έχουμε στη χώρα 700 διασωληνωμένους, η θνητότητα είναι 32%. Ο ένας στους τρεις πεθαίνει, γιατί βαραίνει όλο το σύστημα. Ναι, ναι. Ένας δείκτης είναι αυτός. Ο δεύτερος δείκτης είναι η περιοχή. Είναι άλλο στην Αθήνα, άλλο στη Θεσσαλονίκη και άλλο στην επαρχία. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι πόλη, έχεις πιθανότητες 35% περισσότερες να πεθάνεις όταν είσαι σε μεθ. Από ό,τι στην Αθήνα. Άκου, η Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι. Και η υπόλοιπη επαρχία 40% πιθανότητες. Μπράβο, οι Θεσσαλονίκοι που ανέχονται και ψηφίζαν επί σειρά ετών, γιατί αυτό. Δεν είναι μόνο για αυτή την κυβέρνηση, πρέπει να πάει και στις προηγούμενες. Καλά. Τι υποδομές είχαν αφήσει. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη, που ενώ είναι μεγάλη πόλη και ευρωπαϊκή και, έχει 35% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνεις από ό,τι στην Αθήνα. Διαχωρισμός μεταξύ των δύο πόλων. Δεύτερος δείκτης είναι αυτός. Και τρίτος δείκτης είναι ότι σε περίπτωση διασωλήνωσης εκτός μεθ, παντού όλο αυτό τώρα στην Ελλάδα, 87% πιθανότητες να πεθάνεις. Με αυτούς τους τρεις δείκτες υπολόγισαν οι δύο επιστήμονες από το Σεπτέμβρη του 20 έως το Μάη του 21. Ναι. Για να δω το ναι, στο εξάμηνο αυτό, ότι είχαμε 3.988 θανάτους. Από αυτούς οι 1.535 αποδίδονται σε αυτά τα κριτήρια, τους τρεις δείκτες. Δηλαδή, αν αυτά δεν συνέβαιναν, θα ζούσανε. 1.500 άνθρωποι. Μέχρι το Μάιο, 1.535 άνθρωποι. Και από το Μάιο μέχρι τώρα που αυξήθηκαν. Όχι. Συνολικά τώρα, χτες είχαμε 19.553 νεκρούς. Θα ζούσανε με αυτούς τους δείκτες και με τα δεδομένα του Μαΐου. Όχι, 7.526 άνθρωποι. Άρα οι νεκροί χτες θα ήταν 12.027. Αντί για 20. Σχεδόν. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει 7.500 παραπάνω νεκροί. Επειδή αυτοί κοιτάνε το ΕΦΕ, δεν έχουν λεωφορεία, δεν κάνουν ελέγχους, αφήνουν τα τσόλια να λένε για τους ψεκασμένους να διαδίδουν ψεκασμένα. Αφήνουν τους ψεκασμένους να προσλάβουν τους αντιεμβολιαστές για να λένε ότι αυτοί φταίνε, που δεν εμβολιάστηκαν. Όχι το σύστημα υγείας που εμείς δεν στηρίξαμε, ότι υπάρχουν οι θεματοφύλακες και ο κάθε καραγκιόζης. Προσλαμβάνουν αστυνομικούς, αγοράζουν περιπολικά, ενώ χρειάζονται νοσοκομεία και τους το είπε και ο Τσιόδρας και ο Λίτρας από το Μάιο. Κάντε μεθ όσο γίνεται περισσότερο. Προφανώς δεν προλαβαίνεις 6 μήνες να στήσεις μεθ, γιατί δεν είναι μόνο η μεθ το κτίριο. Είναι, όχι, και η... είναι μια ομάδα γύρω από τους αεροπλάνα που κλείνει. Δεν είδαμε και 2,5 χρόνια κλείνει και θα πάει και 3,5 από ό,τι φαίνεται η πανδημία. Δεν είδαμε και καμιά ιδιαίτερη ζέση να οργανωθεί όλο αυτό. Θέλω να πω ότι πλέον με τα δικά τους μέτρα, υπολογισμούς, προκύπτει ένα τεράστιο έγκλημα. Αυτό δεν έχει. 7.000 ανθρώπων. Δεν είναι. Έβαλε ένα φόρο παραπάνω και κλείσανε 5 μαγαζιά, που επίσης είναι σημαντικό στα χρόνια του μνημονίου. Φύγανε και 400.000. Εδώ μιλάμε για δολοφονίες, παιδί μου. Εδώ μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα ακούει τώρα αυτό η οικογένεια και οι άνθρωποι όλων αυτών των νεκρών, που ακούν ότι μπορεί να ήταν και ο δικό του μέσα στου 7.500. Ναι, στου 1.535 που αναφέρεται, γιατί μπορεί το 7.500 κάνουμε εμεί μια αναγωγή με τα στοιχεία του Μαΐου. Μπορεί να είναι παραπάνω παρακάτω. Προφανώ είναι εικονικό νούμερο, αλλά καταλαβαίνει κανεί. Συμπλήν εκεί είναι όμω. Συμπλήν είναι γύρω στου 7.000 με τα σημερινά χτεσινά δεδομένα. Χτεσινά, ναι. Που θα είχαν σωθεί. Αν λειτουργούσε στοιχειοδός σοβαρά. Το σύστημα υγείας συνολικά και αν είχε ενισχυθεί. Και αν είχε ενισχυθεί και αν είχε παραδοθεί και από τους προηγούμενους και τους προπροηγούμενους και τους προπροπροηγούμενους ένα σοβαρό, γιατί μπήκαμε 400 μονάδες, 450 σε όλη αυτή την ιστορία. Αν είχαν επιτάξει από ιδιωτικά νοσοκομεία. Πού να επιτάξει, γιατί μας ενημέρωσε ο πλέον πρέπει να πληρώσει ότι επιτάσσει, άλλο αυτό. Γιατί δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι Σοβιετική Ένωση, μπράβο. Ξανακούστηκε σήμερα το πρωί η Σοβιετική Ένωση από τον Άρη Πορτοσάλτε. Θα τα πούμε στην πορεία. Α, τι είναι ο σταλγός. Όχι, όχι, αλλά το αναφέρουν όλοι αυτοί ως κάτι αρνητικό. Και θετικό είναι θετικό αυτό. Τι βάζουν αυτό. Θετικό είναι αυτό. Ωραία. Θετικό είναι αυτό που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, που η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα έχει 35% πιθανότητα να πεθάνει όποιος μπει στο ΜΕΘ. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν το θετικότερο, αλλά αυτό είναι το θετικό μα που ζούμε τώρα. Μα είναι δυνατόν να συγκρίνεις το ένα με το άλλο. Πέντε δεκαετίες πριν με το σήμερα, στο 2021. Το έκανε κάποιος από ό,τι κατάλαβα το πρωί ο Πορτοσάλτε. Το κάνουν συνέχεια. Α. Το κάνουν συνέχεια. Δεν είμαστε Σοβιετία εδώ και δεν. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο πέρασε. Έχει κοπεί η Βενεζουέλα πολύ όμως. Έχει κοπεί η Βενεζουέλα. Γιατί. Γιατί πήγαμε στη Σοβιετία. Η Κούβα λίγο έπαιξε με τον Αρναούτογλου. Έπαιξε λίγο Κούβα. Που η Κούβα πέθαναν χθες. Έχουν πεθάνει συνολικά στην Κούβα περίπου. Εντάξει, όχι, έχει. Έχει, έχει, αλλά δεν έχει 20.000 νεκρούς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Με ίδιο πληθυσμό με την Κούβα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει. Είναι 8.000 νομίζω. Ούτε 8.000 δεν είναι. Είναι αυτοί που θα σωνόντουσαν αυτή. Αν εφαρμόζαν εδώ μέσα. Αν ήταν στην Κούβα. Άμα ήταν στην Κούβα. Μετά από όλα αυτά, προκύπτει μια έντονη αυτοκριτική διάθεση. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Δεν θέλω να το επαναλαμβάνω, αλλά δυστυχώς μου δίνεται συνέχεια αφορμή να το κάνω. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Πάντα ψεύτης. Πάντα ψεύτης. Ψεύτης, ψεύτης. Με ψή κεφαλαίου! Με ψή κεφαλαίου. Ναι, δεν πειράζει. Φρέναρε με τον. Έπρεπε να φρενάρει. Με τον Άδων, και είναι ότι καλύτερο για φρένο. Ψεύτης με ψή κεφαλαίου. Ήταν μια στιγμή αυτοκριτικής. Μετά αναρωτιόμαστε πώς βγαίνουν κάτι συνθήματα που κυκλοφορούν από τις φωτιές και μετά. Δεν θέλω να τα αναφέρω στον αέρα, αλλά αναρωτιόμαστε. Πρόσεξε. Όλοι το έχουν στο μυαλό τους. Πήγε κανείς, και στον τόπο του εγκλήματος. Λάθος. Κανείς δεν αναρωτιέται πώς βγήκε το σύνθημα. Ναι. Κανείς δεν υπάρχει Έλληνας. Απλά όλοι λένε μην το παίζετε, δεν κάνει τα μέσα ενημέρωση. Δεν έχει πει κανείς γιατί βγήκε. Έχεις ακούσει κάποιον να λέει μα πώς βγήκε γιατί, αυτό. Όχι. Μην σωστό. Το παίζει. Το ότι βγήκε αυτό βγήκε αυθεντικά. Αυτό σου λέω. Δεν έχει να το σύνθημα. Και βγήκε. Έχει παίξει σε όλα τα μέσα. Live. Παντού. Όπου έχει live συνδέσει πήγε στον τόπο του εγκλήματος προχθές στη Βόρεια Εύβοια. Η εκδίκηση τη μοίρα. Δεν θα τον παίζουν τα κανάλια. Τον έψαξε αυτόν στη Βόρεια Εύβοια. Γιατί βγήκε να πάει σε καμένη περιοχή. Όχι καλέ. Ναι, μέσα μήπως είχε πάει στο κτίριο εκεί. Ποιοι, θα είχε ήταν πάρει μαζί του δύο κλούβες των ΜΑΤ. Μήπως το ψάξανε οι ματατζίδες. Ο κύριος, όχι, όχι πάει. Ο κύριος Λίτρας λοιπόν, χθες που βγήκε, να ακούσουμε λίγο, να ακούσουν και οι Θεσσαλονικείς τι μοίρα τους έχει επιφυλάξει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το γράφουμε με ακρίβεια στο άρθρο μας. Η σύγκριση είναι μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης Ελλάδας. Α, μάλιστα. Και διαπιστώσαμε μία ακριβώς. Και διαπιστώσαμε μία εθνιτότητα των διασωληνόμενων σενών για ορισμένο φορτίο νοσηρότητας και ορισμένη ηλικία. Διαπιστώσαμε 35% μεγαλύτερη εθνιτότητα στη Θεσσαλονίκη και 40% για την υπόλοιπη Ελλάδα, συγκρινόμενη με την Αττική. Έτσι. Απλά. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακουστεί, γιατί υποτίθεται Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη πόλη, είναι η δεύτερη η πόλη της χώρας. Ας πούμε, ναι. Πάνε κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, ανακοινώνουν έργα, τα υποθαλάσσιες, τα μισά, το μετρό τα που μετρό, τελειώνει. Τα γενιάζουν κάθε τόσο, μακέτες. Καμιά μονάδα, κάνω νοσοκομείο, κάτι εκεί που είναι χρήσιμο αυτά. Όχι, τα άγχη είναι που θα καταστρέψουν τα αρχαία της Βενιζέλου, πότε θα εγκαινιαστεί το μετρό και γενικώς. Και αυτά. Άλλα θέματα. Τελεία. Άλλα θέματα. Βγήκε λοιπόν σήμερα, έχουν βγει βουλευτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι τολμηροί, μέσα σε αυτούς είναι και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έτσι. Και μας είπε έτσι σήμερα το πρωί ότι δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός. Α, τη διάβαζε όπως τη Χούντα ο άλλος. Δεν ήξερε, δεν είπε, δεν ήξερε. Ο κύριος Λίτρας μας είπε χθες το βράδυ εδώ στο δελτίο μας ότι η έκθεση έχει πάει σε αυτούς που αποφασίζουν. Δεν ξέρω ποιος εννοεί. Το άκουσα και εγώ. Το άκουσα. Δεν νομίζω, αλλά επειδή δεν είναι και έκθεση, είναι μια μελέτη 2,5 σελίδων που κάνει μια στατιστική διερεύνηση ενός δείγματος. Νομίζω ότι αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε, θα το είχε αναφέρει, όπως άλλωστε και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος αν το γνώριζε, επίσης θα το είχε χρησιμοποιήσει. Είδες τι ώρα που το λέει. Είδες τι θα πει Μπάμπης. Όχι, τι θα πει Μπάμπης, τι έκανε τώρα. Λέει, αν το ήξερε ο Πρωθυπουργός, θα το είχε αναφέρει. Όπως και ο κύριος Τσίπρας να φύγει κατευθείαν να πάει εικόνα στον Τσίπρα. Άλλο. Αν το ήξερε, θα το είχε χρησιμοποιήσει. Πώς να το ξέρει ο Τσίπρας. Ο Τσιόδρας τον Μητσοτάκη αναφέρεται. Δεν αναφέρεται στον Τσίπρα. Αν ήταν ο Τσίπρας Πρωθυπουργός, θα social media. Θα λέγαμε για τον Τσίπρα ως Πρωθυπουργό. Τώρα πώς να, δηλαδή, θα το ξέρει ο Τσίπρας. Προφανώς θα το έχει αναφέρει, αν το ξέρει ο Τσίπρας. Ο κάθε Τσίπρας και ο κάθε αρχηγός αντιπολίτευσης. Θα παραφύλλε και ο Τσίπρας να το αναφέρει, αν το ξέρει. Ναι, αυτό προφανώς κρατήθηκε εφτασφράγγι στο μυστικό. Δεν το έμαθε κανείς, το έμαθαν μόνο εκεί οι θύνοντες, οι επαείοντες που έλεγε και ο Τραμπάκουλας. Τι μπουρδέλο είναι αυτό. Πραγματικά. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Σκοτώνει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει, η Αρβίλα δεν ξέρουν. Ο ένας δεν ξέρει. Δηλαδή σε αυτό το μπουρδέλο βάλτε ένα πορτιέρι, κάποιος να ενημερώνει. Δεν ξέρουμε, πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Κουτσομπόλιδες δεν ξέρουν. Δεν λέω, ναι. Δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης βλέπει τον Τζιόδρα. Τι το ρωτάει, έχεις καμιά έκθεση για τις ΜΕΘ, αφού όλα πάνε καλά. Καλά, ναι. Τι, θα καλά καθούμενα, τι κάνεις, Τζιόδρα μου, Σωτήρη. Για πες, γιατί πεθαίνει ο κόσμος. Εσύ νομίζω ότι βρέθηκαν με τον Τζιόδρα και του λέει γιατί πεθαίνει ο κόσμος. Εγώ καλέ, το φανελάκι το γαριασμένο ήταν από τα εμβόλια. Ότι τι έγινε, εσύ κύριε. Τι φανελάκι έβαλε στην τρίτη δόση, στην αναμνηστική. Τι θα ντυθείς στην τρίτη δόση, κύριε. Έρχεται και θα ντυθείς ο Φικιάλιος. Ναι, ό,τι ντυθεί ο καθένα. Ένα ράσο, κάτι να ρίξει πάνω. Κάτσε, ναι. Ράσο. Α. Και μετά βγαίνει ο Μπάμπης. Βγαίνει ο Μπάμπης και λέει αυτό. Που θα το κάνουμε αυτό, και εμείς. Αυτή είναι η εικόνα. Ράσο γυμνός από μέσα και βγαίνει ο Μπάμπης σαν την. Αυτό. Λοιπόν, βγαίνει σε συνέχεια αυτού που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, έκανε και αυτό που το κάνουμε εμείς εδώ, σάτυρα, ρε παιδί μου. Θυμάμαι τότε όταν είχε καεί και βορειεύει, έτσι. Ναι. Και είδε το κλασικό. Ναι, αλλά σώθηκε η Χαλκίδα. Είναι ένα κλασικό ανέκδοτο. Το είχαμε κάνει και στις πυρκαγιές του 7 που λέγαμε σώσαμε τα αρχαία στην Ακρόπολη. Ναι. Βγαίνει ο Μπάμπης σήμερα. Ή κάποιοι το έχουν κάνει και πραγματικότητα. Ναι. Δεν κάνει κανένα γίνε, κάει και λίγο το πούσι. Ναι, το έχουμε ακούσει και από άλλους. Πάνε αλλού την μπάλα. Και βγαίνει ο Μπάμπης για να πει τους για τους εκτός ΜΕΘ που πεθαίνουν 80%. Όχι. Στα σοβαρά. Είπε αυτό που ακολουθεί. Το ποσοστό των ανθρώπων που παθαίνανε γρήπη, την κοινή γρήπη, ναι. πριν τον κορονοϊό και οι οποίοι διασωληνωνόντουσαν εκτός ΜΕΘ και πεθαίνανε, ναι. Ήτανε το 18-19 10%. Προ-COVID. Ποιος το λέει, μάλιστα. Πεθαίνανε και πριν. Τι μας λέτε για τώρα, πεθαίνανε και με την απλή γρήπη. Δεν είναι τώρα. Καινούργιο, έχουν πεθάνει άνθρωποι αυτό. Στη ζωή γενικότερα. Ρε παιδί μου, δεν ζουν όλοι για πάντα. Είσαι πολιτικός και είσαι δημοσιογράφος. Είναι μια μέθοδος επιχειρήματος αυτή. Δηλαδή, συνέβη κάτι εδώ, θα πω γι' αυτό εκεί, το απέναντι. Ναι. Και εσείς είναι το ανέκδοτο και εσείς δεν έχετε μαύρο, πώς το λένε, ανέκδοτο. Μπάφο. Όχι, ρε παιδί μου. Τι μαύρο. Κάπως είναι ένα ανέκδοτο ότι παραπέμπει άνθρωπο. Είναι μαύρο, ένα. Ρατσιστικό. Ναι, ένα δεκαετία. Ναι. Είναι αυτή η μέθοδος που συμβαίνει κάτι και λες ναι και εκεί. Το έκανε ο Μπάμπης. Στα σοβαρά. Στα σοβαρά ήταν επιχείρημα. Τι είναι αυτός. Ότι και με τη γρήπη πεθαίνανε. Άρα ας πεθάνουν και με τον COVID. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτή η λογική εκεί οδηγεί. Ναι, εντάξει. Που δεν θα το πει ποτέ γιατί είναι σοβαρός. Και αλλά με στο, την μυαλό, γενικώς, στο μυαλό με του, τη χολέρα. Του, μπράβο. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αυτή είναι. Με τη χολέρα πεθαίνανε περισσότερο. Από καρκίνο, από το AIDS παλιά πεθαίνανε. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Αυτά. Σε κάθε σοβαρό άνθρωπο έρχονται ως επιχειρήματα. Λέω και εγώ θα το πω αυτό γιατί έχω αυτοεκτίμηση. Ναι. Θα με πούνε καραγκιόζι. Όχι κι όμως. Υπάρχουν πολιτικοί που βγαίνουν και λένε και κάνουν τέτοια. Δεν είναι συνυφασμένο με το επάγγελμα όμως. Ποιο αυτό, επάγγελμα του πολιτικού. Δεν είναι όχι, και του δημοσιογράφου προκειμένου. Δεν το κάνουν όλοι. Όλοι δεν βγήκανε σήμερα όλοι οι νεοδημοκράτες. Είναι μέσα στην παλέτα. Όχι. Ναι. Στην παλέτα του πολιτικού είναι. Τι διαλέγει. Το επιλέγουν κάποιοι. Δεν βγήκαν όλοι οι νεοδημοκράτες βουλευτές να πούν αυτό το πράγμα ως επιχείρημα. Ότι και στη γρήπη την απλή πέθαναν εκτός ΜΕΘ, άρα να πεθάνουν. Νομίζω ο Μπάμπης κατέβηκε στις εκλογές για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε. Να λέει ελεύθερα αυτά. Ο Άρης λοιπόν, ο Άρης Πορτοσάλτε σήμερα το Πού πρωί. Πας έτσι, αναφορά. Από διευθυντή του κάνει μας. Και φίλοι μας όλοι αυτοί και συνάδελφοι και συνάδελφοι και τα λοιπά. Τι συνάδελφοι είμαστε τον Μπάμπη. Δημοσιογράφο. Α, ναι, ξέρω. Σαν σε προσέλαβε ήταν ο Μπάμπη δημοσιογράφο, μου. Ποιο σε προσέλαβε. Άλλο ήταν, διευθυντή του Σκάι. Όταν προσελήφθη, τι έγραφε από κάτω, ποιο έβαλε υπογραφή. Α, δεν ξέρω. Αχάριστο γουρούνι. Δεν κοίταγε. Αχάριστο γουρούνι. Ο Μπάμπη σε προσέλαβε. Τιμή είδε μου. Ένα ταλέντο. Τιμή μπράβο, γι' αυτό τιμή σου λέω. Το προτείναμε εμεί και το υπέγραψε. Τιμή ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπη λοιπόν είπε αυτά. Το δούλευε στη Eurobank. Τι εννοεί, μου δεν δούλευε αυτά. Στο Sky ήταν διευθυντή τότε. Δεν ξέρω πριν δεν ήταν κάποιο τράπεζα. Δεν δούλευε παλιά. Καλά, και πριν ήταν οτιδήποτε. Και εσύ σου να πριν κάτι. Τι είναι αυτό. Τι σημασία έχει. Ό,τι θέλει κάνει. Και ήταν διευθυντή δημοσιογράφο. Όχι, επειδή μα βγάζει συναδέλφου. Αυτό δεν θέλω. Ωστόσο, πάμε παρακάτω. Μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, θύχτηκε ο Άρης λοιπόν σήμερα το πρωί. Με αυτήν την ευθυγράμμιση όταν ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στη φύση και στη ζωή. Έτσι. Δεν, όσο και να το αντιστρέφουμε αυτό, όσο και να φέρνουμε την σοβιετική αντίληψη της ισότητας, αυτή κατέρευσε και πήγανε φούντο όλοι μαζί. Λοιπόν, για να μην πάμε φούντο και εμείς πριν τις ώρες μας, θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σοβαρά τώρα πάνω και να δούμε και κατάματα τις αλήθειες. Η σοβιετική αντίληψη της ισότητας. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δεν είναι κόλλημα και δεν είναι μόνο στον Άρη. Αυτό έρχεται σε πάρα πολλούς. Προχθές ο Πλεύρης είπε στη Βουλή: δεν είναι εδώ, δεν έχουμε κομμουνισμό. Θα πληρώνονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που δίνουν, αν δίνουν και όποτε δίνουν και όποια αμεθ δίνουν. Το έχουν ως εφιάλτη. Και τους έρχεται συνειρμικά. Το έχουν ως εφιάλτη, το φέρουν μπας και κάνουν όποια ζημιά προκύψει. Ας πούμε ότι είναι κάτι κακό η Σοβιετία, κάτι κακό ο κομμουνισμός και όπου πιάσει. Μα να λες. Στα χέρια σου έχεις 19.000 νεκρούς και να λες δεν έχουμε κομμουνισμό και θα πληρώνουμε τις μεθ, ενώ έπρεπε να είχαν επιταχθεί, να ήταν όλες μεθ και θα είχαν σωθεί 7.000 άνθρωποι. Αν είχαν πάρει τις ιδιωτικές, κανονικά τα ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς επίταξη και βλακίες. Δεν ξέρω πόσες μεθ έχουν, γιατί, ωστόσο κάποιοι άνθρωποι. Ναι, μεν το αστικό σύστημα προβλέπει, αλλά εδώ να σώσει λαό. Δεν θα τους σου πει κανείς τίποτα. Πάρε τις μεθ, πάρε τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Σώνει σκόρπ, θα είχαν σωθεί 5.000. Χιλιοί. Θα είχαν σωθεί. Όσοι, ναι. Όσοι θα είχαν προσθεθεί στις χίλιες μεθ που έχουμε τώρα, θα είχαν προσθεθεί άλλες χίλιες. Δεν είναι σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ένας άλλος ποιος είχε πει πριν λίγο καιρό ότι όσες περισσότερες μεθ έχουμε, τόσο περισσότεροι πεθαίνουν. Και ο Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Ένας και ένας όμως, ε. Όλοι. Όλοι. Όλοι είναι άριστοι. Μπράβο. Είναι και όταν τους πρωτογνωρίσαμε, λέμε δεν κάνουν αυτοί. Δεν θα δώσουν υλικό. Το έχω ξαναπεί. Πάντα όχι, πάντα κυβέρνηση. Μπράβο. Τον πρώτο απλά χρόνο. Ανθίζουν σιγά σιγά αυτά τα μπουκάλια. Δεν είναι σαν 30 φιλιά που βγαίνουν όλα ταυτόχρονα. Τον πρώτο χρόνο. Είναι κάποια άλλη εποχή. Φαίνονται όλοι σοβαροί τον πρώτο χρόνο. Γιατί μετά αρχίζει ένα πανηγύρι. Το έχουμε ζήσει επειδή έχουμε περάσει το θέμα. Θέμα τώρα ιδιαίτερο που βοηθάει η προσάνθηση τέτοιων πραγμάτων. Ο Γεραπετρίτης είναι από αυτούς. Ο Σκέρτσος. Καλά, ο Σκέρτσος που ευτυχώς είχε σπίτι στη Βαρυμπόπη και σώθηκε και το υπόλοιπο. Όχι, όχι, δεν ήταν, όχι αυτός. Για το Σκρέκα είχε κυκλοφορήσει. Είχε κυκλοφορήσει. Τέλος πάντων. Ο άλλος που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε πει, διάφορα έχει πει γύρω από όλα αυτά. Ο Πέτσας. Ναι, είναι καλή, όλοι είναι μια χαρά. Έχει βγάλει καλό. Ο Πέτσας είχε πει. Και ο οικονόμου δεν είναι κακός που είναι τώρα. Όχι, μια χαρά είναι. Δεν είναι ωραίος είναι. Ο Πέτσας είχε πει τι να πάρουμε μεθ και τι έτσι κάνουμε μετά. Α, ναι, αυτό που είπα πριν. Να πάρουμε, να φτιάξουμε. Να φτιάξουμε. Ναι. Θα μας μείνουν μετά την πανδημία. Χτες βράδυ, λοιπόν, αφού αυτά συνέβησαν το πρωί στο Sky με Μπάμπη και. Όχι, ο Μπάμπη ήταν αλλού σήμερα, με Πόρτο Σάλτε. Χτες βράδυ, Γιάννης Πρετεντέρης και Ράνια Τζίμα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο Τζόδρας είναι ο αρμόδιος. Είναι αυτός που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι. Άρα, όταν ο Τζόδρας κάνει μια μελέτη. Τίποτε. Πότε θα παραδοθεί στην Επιτροπή η μελέτη όταν είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής που την κάνει. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα. Ναι, παρά τα αυτά. Το ποιο είναι καλά. Πάνω από τον κύριο Τσιόδρα, πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο ο κύριο Τσιόδρα. Αυτό είναι ο αρμόδιο. Η επιστημονική επιτροπή είναι αυτή. Τώρα μην λέμε ότι θέμε. Πού να την παραδώσει, στον Άδωνη Γεωργιάδη ή στον Πολάκη. Δεν έχει αρμοδιότητα, κύριο Γεωργιάδη. Σε πού να τον παραδώσει, σε ποιον. Για πε μου. Ο Τσιόδρα είναι ο αρμόδιο. Ο Τσιόδρα κάνει την επιτροπή. Σε ποιον. Ξέρει κανένα να μου πει. Την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ας πούμε. Μα αφού είναι ο Τσιόδρας είναι στο Υπουργείο Υγείας, είναι η Επιτροπή. Ναι, έχει κι άλλους πάνω από εκείνον. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, ένα κομμάτι της κόντρας έχει να κάνει με την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι δεν έχω καμία ένδειξη ότι υπήρξε μεγαλύτερη θνητότητα έξω από τις μονάδες. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια αναφορά που πυροδότησε ένα κομμάτι της κόντρας. Κάτι το οποίο προκύπτει από την έρευνα. Ναι. Ναι. Η έρευνα λέει ότι υπάρχει διαφορά εντός και εκτός. Ναι. Τι δεν είναι κρίνω εγώ για τόσο, τι με ρωτάς τώρα, λέει καλά η έρευνα ο Τσιόδρας. Δεν ρωτάω, ένα πολιτικό ζήτημα βάζω εδώ, το οποίο συζητήθηκε από το πρωί μεταξύ των. Εγώ ξέρω από ό,τι ξέρω ότι είναι ιατρικό ζήτημα και υπάρχει ένας αρμόδιος κύριος που έχουμε βάλει στην Ελλάδα με μια επιτροπή 40 ανθρώπων να εξετάζουν αυτά τα θέματα. Ναι. Ούτε ο Πρετεντέρης δεν μπορεί να στηρίξει. Όχι. Όσο και να θέλει, φιλότιμη προσπάθεια. Γιατί φιλότιμη. Στην αρχή με πάθος, μετά το ναι, όταν του έκανε η Ράνια την ερώτηση. Δεν περίμενε ότι η Ράνια θα την μιλήσει. Άρχισε. Τι θέλει και αυτή η Ράνια. Την Όλγα όταν την είχαμε ήταν τι καλά. Πολύ ωραία ήταν όλα. Όταν στην αρχή άρχισε να λέει με πάθος ότι ο Τσιόδρας έκανε την επιτροπή και ήταν κάτι ανούσιο, κάτι άσχετο. Ναι, είναι ο Τσιόδρας επικεφαλής. Τι μας νοιάζει αυτό, δεν είναι εκεί το θέμα. Και καταλήγουμε στο τέλος, είναι ιατρικό το θέμα βέβαια. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω. Είχε και άλλη κατάληξη μετά ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια θέματα. Και εγώ δεν είμαι αρμόδιος να λέω πού πεθαίνουν οι άνθρωποι και μακριά είναι, από μένα είναι και μακάβριο. Και δεν μου αρέσει να γίνεται και αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας αν πεθαίνουν πιο πολύ εδώ από εκεί, αν είναι επώνυμοι ή ανώνυμοι, αν είναι το ένα ή το άλλο. Το βρίσκω εξαιρετικά κακόγουστο. Μακάβριο το βρίσκω. Για να το πω με τη σωστή του έκφραση. Μακάβριο. Δεν μπορεί να ελέγχεται μια πολιτική υγείας από το αν πεθαίνουν οι ανώνυμοι. Ποιοι είναι οι ανώνυμοι, και όχι οι επώνυμοι, ποιοι είναι οι επώνυμοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι αντάξια μιας δημοκρατικής πολιτείας που αντιμετωπίζει ένα φαινόμενο πανδημίας. Εγώ προτείνω να μιλάμε καν τον αριθμό των νεκρών κάθε μέρα, γιατί είναι μακάβριο. Επίσης έχει και άλλα θέματα, επικαιρότητα τώρα. Είναι βαρύ θέμα. Είναι βαρύ. Χαζομάρες τώρα. Ακούστε, έχει και άλλα θέματα. Να μην λέμε, να μην κρίνουμε την πολιτική του Υπουργείου Υγείας αν πεθαίνει κάποιος VIP σε μονάδα κτλ. Όχι. Όχι. Μετά να μην κρίνουμε άμα κλείνουν νοσοκομεία, όχι. Άμα δεν ενισχύουν το σύστημα. Ο κύριος Λίδρας και ο κύριος Τσιόδρας έκαναν μια έκθεση. Γιατί με άλλες εκθέσεις δεν ασχολούμαστε. Ναι. Με τις εκθέσεις των μαθητών της Τρίτης Δημοτικού. Ας πούμε, ναι. Μπάμπης. Εκεί δεν γράφουν εκθέσεις. Αυτή είναι η λογική Μπάμπης. Κατάλαβε, αυτό είναι. Ναι. Τον Μπάμπης και άλλοι γράφουν εκθέσεις. Και άλλοι γράφουν. Γιατί με το Λίδρα και το γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ. Διαλέξατε ένα λάμδα και ένα τσου. Ναι. Στην αλφαβήτα και πήρατε δύο επιστήμονες. Είναι και άλλοι επιστήμονες. Σαν τάξη. Ναι, ναι, ορίστε. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πρετεντέρη εδώ. Πολύ ωραίο. Όντως, άμα βλέπεις και τον Πρετεντέρη να μην μπορεί να στηρίξει, τίποτα, σημαίνει ότι τίποτα, υπάρχει πρόβλημα. Σκατά. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και είναι κάτι που μένει. Το σκατό. Όχι. Το θέμα. Σαν τα κεράσια. Μπράβο, ωραίο. Ακριβώς ίδιο. Ο συνδυασμός τέλειος. Με μια έτσι στιγμή επίσης ειλικρίνειας, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ένα πράγμα, εγώ δεν πρόκειται να παζαρέψω. Ένα πράγμα. Και αυτό είναι ότι εγώ θα λέω την αλήθεια και θα μιλάω τη γλώσσα της ειλικρίνειας. Μπράβο! Γιατί επιμένουμε στην αλήθεια. Επιμένουμε στην αλήθεια και αναγκαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο ότι ο πολιτικός πρέπει να λέει αλήθεια, γιατί έχουμε φλωμώσει τα ψέματα. Μπράβο! Εμείς θα σας πούμε την αλήθεια. Αξίζετε την αλήθεια. Αξίζετε την αλήθεια. Αξίζετε την αλήθεια. Εμείς θα σας πούμε την αλήθεια. Αξίζετε την αλήθεια. Εμείς θα σας πούμε την αλήθεια. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Ο Βάρναλης, Κώστας Βάρναλης, ο Μπαρμπακώστας, σαν σήμερα το 1974 έφευγε από τη ζωή, εδώ από τον οδηγητή, το ποίημά του, με το μαχαίρι που τον πήγε μες στο χώμα και γίνεται φως και γίνεται νους. Οι διάφορες χρήσεις του μαχαιριού θα μπορούσε να είναι πώς ένας κομμουνιστής αντιλαμβάνεται τη χρήση του μαχαιριού, να γίνει φως και νους μέσα στο χώμα και πώς άλλοι έχουν. Δεν το συζητήσουμε. Ναι, δεν χρειάζεται να μπουν και στην ίδια εικόνα, αλλά μπορεί κανείς να καταλάβει. Γιατί αν ξέραν το Βάρναλι, αν ξέραν αυτή τη χρήση, αν μπορούσε να χωρέσει αυτά τα που μυαλά. Να διαβάσουν το Βάρναλι, πού να καταλάβουν σωστό, το Βάρναλι. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, εδώ είναι απλό. Ήταν απλό αυτό που είπε. Βάλαμε δεν κάτι είναι πολύ απλό. Η συνάδελφός μας, η Σάσα Σταμάτη. Μη συνάδελφοί μας είναι πάρα με πολύ. Με πνίγει μάσκα. Ευγάλτε την, τι φορά στο λαιμό. Είναι για παραπάνω. Πνίγει, δεν με πνίγει πριν. Ωραία. Ο Μπάμπης, η Σάσα Σταμάτη. Τι ωραία να κάνουμε τώρα. Ο Πρετεντέρης. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε ένα σαντουιτσάδικο. Πάμε να ανοίξουμε ένα σαντουιτσάδικο στην εθνική. Δεν θέλω. Γιατί εμείς θα τα τρώμε. Θα τα πουλάμε. Πρέπει να ξέρεις, άμα είναι ωραίο. Καλά. Πόσα θα φας. Βίγκαν. Βίγκαν σαν ναι, δεν παχαίνουν τα βίγκαν. Άσε μας τώρα. Όχι, κανονικό θα το κάνουμε. Τι είναι αυτά τα βίγκαν και τα βιολογικά και. Και υπάρχουν αυτά τα βιολογικά τα μαγαζιά που σαν τα μανιτάρια ξεπετάγονται. Αν πας και διαβάσεις κάτι μπισκότα, κάτι γάλατα, το τι συντηρητικό έχει πίσω. Άλλο αυτό. Μπορεί να μην έχει τη λακτόζη, ναι, που έχει η γελάδα, αλλά όμως έχει. Αν δε, αυτό είναι με βιομηχανικό προϊόν, από το εργοστάσιο κατευθείαν και λανσάρεται ως υγιεινό. Παιδί μου, το κρέας έχει. Τι είναι αυτό, το κρέας. Είναι από τη γελάδα με τα φάρμακα. Καταλαβαίνω. Τη σόγια το κρέας. Α, ναι, μπράβο. Όλα αυτά υποτίθεται είναι υγιεινά για να μην τρώμε τα φάρμακα. Των γελαδών. Να το πω έτσι. Και τρώμε άλλα. Των αγελάδων. Και τρως ένα σωρό ουσίες. Είναι από πίσω κατάλογος. Αλλά φοβόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, η Σάσα Σταμάτη πήγε προχτές στο θέατρο, στο Ακροπόλο, να δει την παράσταση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Κουρέα Σεβίλης. Και τον που παίζει και ο Φάνης Μουρατίδης, τον κουρέα της Σεβίλης. Και πριν ξεκινήσει, καθόταν και μπροστά-μπροστά, συνάδελφος. Και όπως λένε οι πληροφορίες, πάει η ταξιθέτρια και της λέει Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος μου είπε να σας πω ότι αν δεν φύγετε, ο ίδιος δεν θα παίξει απόψε. Και σηκώνεται επίσης διακριτικά, είναι η αλήθεια. Η κυρία Σάσα σταμάτη και αποχώρησε από την παράσταση. Οι υπόλοιποι? Τι εννοείς οι υπόλοιποι? Μόνη της ήταν. Δεν το ξέρω. Δεν ήταν οι άλλοι πέντε. Δεν ξέρω. Α. Το θέμα είναι ότι πώς συνεχίζεται ένα θέμα και πώς απαντάει η τέχνη με αλληλεγγύη, όπως πρέπει να απαντάει η τέχνη, όπως πρέπει να είναι η τέχνη. Έτσι, ουσιαστική και όχι μόνο κοιτάω το θέατρό μου, παίζω, κάνω. Όχι, όχι, ή τα λεφτά που θα πάρω. Ναι. Εκεί, έχω άποψη, και για τα θέματα που γίνονται γύρω. Και μετά από αυτό βλέπω ότι υπάρχει και στα social media που φτιάχνονται διάφορα hashtags. Ναι. Αυτό που είναι κάγκελο και κάτι άλλο μετά. Κάγκελο γενικό. Κάγκελο, ναι. Για που τα κάγκελα. Cancel στα μάτια. Επειδή το cancel παίζει πάρα παίζει πολύ. Παίζει παντού, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια με διάφορες αφορμές. Να ξέρεις, επειδή υπάρχει ένα αίτημα να φτιαχτεί το ΕΣΥ και θα το φτιάξουν τώρα το ΕΣΥ. Πάλι. Το είπε και ο Τσιόδρας. Δεν το είχε φτιάξει. Το είχε φτιάξει. Το ΠΑΣΟΚ. Όχι. Α. Το είχε φτιάξει το ΠΑΣΟΚ. Το ξεκίνησε. Το είχε φτιάξει μετά ο Σαμαράς. Ξανά. Ξανά ο Σιμίτης το ξανάφτιαξε. Αυτό είναι εμείς, δεν είναι εσύ. Ναι. Μετά το έφτιαξε με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Μετά το έφτιαξε ο Καραμαλής. Μετά το έφτιαξε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έφτιαξε και ο Τσίπρας. Και όλοι αυτοί κατέληξαν 450 μεθ για 11 εκατομμύρια Έλληνες, όταν η Ευρώπη 1.200 μεθ. Παραφτιαγμένο το ΕΣΥ. Πολύ. Δηλαδή φτιάχναν. Ήρθε όμως τώρα η πανδημία και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός. Που πας σε χωριό και είναι όλα στα χωριά, στα ΕΣΥ, αν πας σε επαρχία. Τα κέντρα υγείας. Τα κέντρα υγείας, ναι. Μάλιστα. Είναι όλα, αν μπεις μέσα, στοιχειωμένο. Ναι. Ωραία. Είναι μια νοσηλεύθερη εκεί στην αρχή. Είπε τώρα ο Αποστόλης, παιδιά, για το. Πήγαινε στον Ευαγγελισμό, παιδάκι μου. Έχει κόσμο στον Ευαγγελισμό τουλάχιστον. Ποιο κέντρο υγείας. Βλέπεις κόσμο. Το κέντρο υγείας λέει. Στο χωριό. Εδώ δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη το είπαν οι άνθρωποι εδώ. Τσιόδρα το είπε. Που του ήταν ο Σωτήρης. Που μιλάνε κάθε μέρα. Μίλησε ο Σωτήρης και με κραυγή. Αν τα λέει ο Σωτήρης αυτά. Φαντάζομαι τι γίνεται ο Καπραβέλος και οι υπόλοιποι τι να πούνε. Πεθαίνουν, λένε φέρετρα. Με μαύρες λέξεις μιλάνε κάθε πρωί. Αν και τους έχουν αρρεώσει τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Δεν πολύ βλέπω γιατρούς. Όχι, δεν έχει πολύ. Δεν πολύ βλέπω γιατρούς. Έχει αυξηθεί μπαλάσκας. Έχει αυξηθεί και μειωθεί και αρβίλα. Παίζει πολύ ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, που είναι ένα σωτήριο θέμα τελικά για, να για τα μέσα ενημέρωση. Για να μην με αυτό που πρέπει. Γιατί παίζει και πρώτο. Το ξεχυλώνω όσο δεν πάει, γιατί είναι θέμα πιασάρικο. Και καλά κοινωνική ευαισθησία των μέσων ενημέρωση, γιατί κοίτα τι έκανε στην κοπέλα. Που σοβαρό είναι, δεν το συζητάμε, τα έχουμε πει από προχθές. Πάρα πολύ σοβαρό. Ευκαιρία όμως, να αποδομίζουν και μια σατρική εκπομπή γενικότερα. Οτιδήποτε κακό μπορεί να πούνε για την αριστερά γενικότερα, για όποιον κάνει κριτική γενικότερα. Όλα. Ευκαιρία. Και δεν λέμε για αυτά που πρέπει. Και δεν βλέπω 150 άνθρωποι τη μέρα. Δεν πολύ βλέπω μάχημους γιατρούς. Βγαίνουν κάτι καθηγητές από το εξωτερικό να πούνε τα δικά τους, αλλά μάχημους γιατρούς δεν πολύ βλέπω τις τελευταίες μέρες. Που χειροτερεύει δηλαδή από τους 130 προχθές το ρεκόρ νεκρών, δεν έχω δει κανένα γιατρό έτσι να. Όπως παλιά που ήταν 2-3 μέσα στο τρίωρο, το πρωινό κυρίως. Το ΕΣΥ λοιπόν, να ξέρεις ότι αυτό που έχουμε τώρα είναι το νέο ΕΣΥ που έχει φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 2,0. Ναι, αυτό είναι στην Ελλάδα 2,0, όπως μας έλεγε στην αρχή της πανδημίας. Και να σας πω κάτι, αναδιατάξαμε και λίγο τις προτεραιότητες μας. Και τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Το έχω πει, το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Τεράστια σημασία και σεβασμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα φτιάξουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, τώρα θα πάμε στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε την τεχνογνωσία να σχεδιάσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημόσιο, το οποίο θα δουλεύει σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα μπολιάζεται και όπου χρειάζεται από καλές πρακτικές του ιδιωτικού τομέα. Κατάλαβε. Κουτάλα, εκεί πάει σύννεφο. Αυτοί δεν έχουν αντίληψη να κάνουμε το ΕΣΥ. Εδώ κοιτάνε πώς ο ιδιωτικός τομέας, που τον θαυμάζουν γιατί έχει καλές πρακτικές, θα μπει μέσα στο ΕΣΥ. Τον ΕΣΥ, το περίφημο. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Είναι λόγια. Στην επόμενη πανδημία. Ανά 100 χρόνια έχει μια πανδημία. Θα είναι έτοιμοι τότε. Τυχεροί όσοι θα ζήσουν τότε. Θα βγουν στο ΕΣΥ. Τον ΕΣΥ του Μητσοτάκη θα λέγαμε. 850 θα είναι η ΜΕΘ. Τότε θα έχουμε προχωρήσει. Έτσι θα μπούμε στην πανδημία. Βαρβάτα. Και διαβάζει τα στοιχεία από την Κούβα, η οποία Κούβα είναι μια μικρή χώρα. Είναι με εμπάρκο 60 χρόνια. Εμπάρκο. Ναι. Δεν έχει τα βασικά. Όμως όταν. Τα παράγει μόνη της. Όχι μόνο τα παράγει. Έχει στον αριθμό νεκρών και στο κρουσμάτων και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην ενημέρωση, στα τεστ πώς γίνονται. Είναι συντριπτικά πρώτη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, της Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης, της Αυστρίας. Και το φέρνω ως παράδειγμα όλοι εδώ και λένε: να, η Γερμανία, η Αυστρία. Μα ίδια αντίληψη έχει με την Ελλάδα. Δεν γουστάρει το δημόσιο, δεν θέλει το δημόσιο για την πλέμπα. Να πεθαίνει κόσμος. Θέλουν ιδιωτικές κλινικές. Ενώ η Κούβα έχει άλλη αντίληψη. Μέσα στη φτώχεια και μέσα και μέσα είναι θέμα άλλη αντίληψη. Αν έχει άλλη αντίληψη και λε: δημόσια υγεία, προστατεύω το λαό. Γι' αυτό έχει σούπερ γιατρού, έχουν γίνει όλοι γιατροί, σπουδάζουν. Τους έχει επανδρώσει, έχει στείλει και σε άλλες 40 χώρες, έχει στείλει και εδώ πέρυσι, είχε στείλει. Ναι. Είναι άλλη αντίληψη. Σοβιετικής αντίληψης που λέμε. Αυτά που θα έλεγε και ο Αλλά Άρης. Αυτά είναι κακά, δεν πρέπει να λέγονται αυτά και δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί όλοι αυτοί που τα λένε, στο ιδιωτικό θα πάνε να γίνει κάτι. Και θα βρούνε και μεθ. VIP. Καλά, δεν το συζητώ. Αλλά όλοι οι άλλοι που ψηφίζουν όλα αυτά. Που και, δεν έχουν για ιδιωτικό. Και λένε ότι μην γίνουμε Σοβιετική Ένωση, θα το πω, θα ψοφήσουν στο διάδρομο. Αλλά θα ψηφίσουν. Ναι, και ψηφίσουν. Ψηφίσουν όλα μαζί. Οι Θεσσαλονικείς που διαλέγανε τους Τζοχατζόπουλους, τους Ψωμιάδηδες, τους Βενιζέλους, τους επέλεγαν, τους άφησαν με μεθ που 35% πεθαίνει. 35% παραπάνω πιθανότητα από την Αθήνα. Με τι κριτήρια ψήφιζε ο Θεσσαλονικεύς όταν ψήφιζε. Δεν περίμενε ότι θα έρθει και πανδημία. Ότι θα ψήφιζε να πεθάνει στην Ελλάδα. Βρε και πριν την πανδημία, πάλι ήταν. Αυτά αφορούν το εξάμεινο της πανδημίας, αλλά πριν τι ήταν, ήτανε ισότιμη η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Η Καρδίτσα με, Ελλάδα, έτσι με την Θεσσαλονίκη ήταν ισότιμη. Στην Κύπρο τα έχουν λύσει αυτά, να ξέρεις. Τι κάνουν, είναι λίγοι γι' αυτό. Ο Μόρφου μας λέει, οι νεκροί ζωντανοί έχουν γίνει ένα, μη σου πω και οι νεκροί είναι καλύτεροι. Μας λέει η Μητέρα Εκκλησία, έχει 40 λίτουργα, αν όχι όλοι ιερείς, αρκετοί. Στη Μητρόπολη Μόρφου εμέτρησα καμιά 15 αριά. Δόξα τω Θεώ, για το μέγεθός μας και πολλά μας. Μου είπε ένας, δεν ξέρω, οι ζωντανοί στη Μητροπολή σου, αλλά οι κεκοιμημένοι καλοπερνούν. Έτσι. Γιατί μνημονεύονται. Από τους καλούς μας ιερείς. Μυρικάζει, τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει. Οι νεκροί στην Κύπρο έχουν καλοπερνάνε σε σχέση με τους ζωντανούς. Όχι απευθείας σύνδεση. Όχι, γιατί τους μνημονεύουν οι ιερείς. Τέλος. Τελείωσε. Α, ιερείς άρα να προσλάβουν. Να προσλάβουν ιερείς. Έχουμε προσλάβει. Λίγους ακόμα ρε παιδί μου. Τι δεν διαβάζεις, δεν ενημερώνεις. Τι αυτοί οι 4.000 που λένε. Ιερείς αστυνομικούς έχουμε, θα προσλάβουμε κι άλλους. Δεν φτάνε αυτοί παιδί μου ένας ανά Έλληνα. Γι' αυτό προσλαμβάνουμε ιερείς, για να μνημονεύουν. Να γύρουμε παπάδες, να τελειώνουμε. Ναι, να. Όχι σάντουιτς. Παπάδες. Να λέμε παπάδες, να γίνουμε παπάδες. Με τον Κώστα Βάρναλη κλείνουμε. Το πολύ ωραίο τραγούδι που το ξέρουμε όλοι. Οι στίχοι του τα λένε όλα και απαντάνε σε όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία χρόνια, μην πω και 100 χρόνια σε αυτόν τον τόπο και στους γύρω τόπους. Γεια σας. Γεια χαρά. Η μπαλάντα του Κερμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερναν ούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό και... Μ' αφήνα μυστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθαν από δαό δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθαν από δαό δουνιάς. Θα'ρθαν από δαό δουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντώ στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνονται οι λαοί για